Evet abiler. En son konu olarak şuna geldik. Birinci esası okumaya başladık. Demiştik ki üç esas kitabının konusu Allah'ı, peygamberi ve İslam dinini delilleriyle bilmektir dedik. Birinci esastan başladık. Rabbin bilinmesidir dedik. Birinci esas. Sonra ibadet meselesine geldik. İbadetin çeşitlerini anlattık. İbadet çeşitlerinden bir tanesini anlattık. Dedik ki ibadet çeşitlerinden biri duadır. Ve duanın ibadet olduğunun delilini anlattık. Bir de Allah'tan başkasına dua edenin müşrik ve kafir olduğunun delilini anlattık. O bize bir delil verdi. Biz de sonrasında iki tane delil verdik. Allah Azze ve Celle'nin kendisinden başkasına dua edenlerin müşrik olduğuna hükmettiğine dair. Şimdi devam edeceğiz inşallah. Neda yayınlarının Tevhid Risalelerinin 20. sayfasını okuyoruz şu anda. Bismillah. Havfun, yani korkunun ibadet olduğunun delili ise Allah'ın şu buyruğudur. Eğer gerçek müminler iseniz kafirlerden değil benden korkun. Eğer gerçek müminler iseniz onlardan yani kafirlerden değil benden korkun. Şimdi bu ayet-i kerimede korkunun ibadet olduğu nasıl anlaşılır? Şöyle, bir Allah emretmiştir. Korkun, bu bir emirdir. فَخَفُونِ Allah Azze ve Celle'nin emridir. Biz demiştik ki Allah Azze ve Celle müminlere bir şeyi emretmişse eğer demek ki bu Allah'ın sevip ve razı olduğu bir şeydir diye. Allah'ın sevip razı olduğu şeyler de ibadettir her bir tanesi. Bir, yani bu ayetten ibadetin korkunun ibadet olduğunun delili Allah Azze ve Celle'nin kendisinden korkmayı Müslümanlara emretmesidir. Bu da ayetteki benden korkun ifadesi bunu karşılıyor. İki, Allah Azze ve Celle korkuyu imana bağlamasıdır. Eğer müminler iseniz Allah'tan korkun. Biz buradan anlıyoruz ki korku imanın bir parçasıdır. İmanın gereğidir. Vakaya yansımasıdır ki Müslümanın Allah'tan korkması gerekiyor. Evet. Şimdi korku meselesi abiler. Korku normalde bir duygu. Yani insanın iç dünyasında yaşadığı bir duygudur. Belli durumlar söz konusu olduğunda insan kendisine bir zarar geleceğini düşündüğünde veya çok hoşnut olduğu bir şeyi kaybedeceğini düşündüğünde vücut bir hormon salgılıyor. Bu salgılamış olduğu hormona, yani vücudu kuşatan bu hormona normalde bilimsel olaraktan korkudur diyoruz. İslam'da ise korku üç kısım. Yani şimdi sadece benden korkun, ya korku ibadettir dediğimizde insanın aklına direkt şu gelir. Mesela şimdi köpekten korkan adam, haşa köpeğe ibadet mi etmiş olur? Veya işte bir cinden korkan, şeytandan korkan adam, haşa cine şeytana ibadet mi etmiş olur? Hayır. Korkunun hepsi ibadet değildir. Korku üç kısma ayrılır. Bir, tabii olan korku. Yani normal korku dediğimiz. Buna siz duygusal korku da diyebilirsiniz. Yani sadece duygusal olan korku. Bu nedir abiler? Bu fıtrat itibariyle, tanımını yapıyorum. Fıtrat itibariyle insanın çok sevdiği bir şeyin elden kaçmasından veya insana zarar verecek olan bir şeye karşı hissettiği duygunun adıdır. Buna tabii duygusal korku diyoruz. Mesela Allah fıtrat itibariyle örnek veriyorum. Sana bazı şeylerden korunmanı emretmiş. Misal ateşe gidip elini sokamazsın. Öyleyse insanın ateşten korkması normaldir. Buna örnek olaraktan Kur'an-ı Kerim'den neyi verebiliriz? Kasas suresinde Musa aleyhisselamın şehirde gizlenirken Allah azze ve celle onun için diyor ki فَأَصْبَحَ فِي الْمَد۪ينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبْ Musa korku halinde etrafı gözetleyerek şehirde sabahladı diye. Yani Musa aleyhisselam onlardan kaçtığı zaman, saklandığı zaman, Kasas suresinde Allah azze ve celle kıssasını anlatırken, Musa aleyhisselamın o ruh halini, o gizlenme halini korkuyla ifade ediyor. فَأَصْبَحَ فِي الْمَد۪ينَةِ خَائِفًا Korkaraktan Musa aleyhisselam orada kaldı diyor. Buna tabii korku diyoruz. Bu mübahtır. Bunda hiçbir sıkıntı yoktur. Bu haliyle kaldığı müddetçe. İkinci korku, muharrem korku, haram olan korku var bu sefer. Bu, insana bir vacibi yapmayı terk ettiren veya insanı bir haramı işlemeye götüren korkunun adıdır. Haram korku, insanı bir vacibi terk etmeye götüren, bir haramı işlemeye sevk eden korkudur. Mesela örnek verelim buna. Diyelim ki, davet, emri bil maruf, nehi anil münker, Müslümanlara şeydir. Müslümanların üzerine farzdır. Yani her Müslüman, hatırlarsanız geçen delilini de söyledik. Dedik peygamberin etbaından olabilmesi için Peygamberle beraber insanları basiret üzere Allah'a davet etmesi lazım. قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِي اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَص۪يرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. De ki bu benim yolumdur. Yusuf suresinden bir ayet söylüyorum. Ben ve bana tabi olanlar, basiret üzere insanları Allah'ın dinine davet ederiz, Allah'a davet ederiz diyor. Demek ki davet, hatta İbn-i Kayyım'ın sözünü de söylemiştik. Bu ayetten anlaşıldı ki, Peygamberle beraber basiret üzere insanları Allah'a davet etmeyenler, Peygamberin etbaından değildir diye. Her ne kadar kendilerini ona nispet etseler de. Şimdi davet bana farz. Şimdi kalktım tam davet yapacağım. Dedim ki şimdi ben böylesem, anlatsam bana kıssalar. Ya beni tersleseler, ya sus deseler misal. Bak bu kınanma korkusu beni daveti yapmaya, beni daveti yapmaktan alıkoydu. Bir vacibi yerine getirmekten alıkoydu. Bu duygu bile haramdır. Yani beni harama sevk ettiğinden dolayı böyle bir hisse kapılmak bile benim için haramdır. Veya mesela örnek veriyorum. Diyelim ki ben inanıyorum ki işte sakal kesmek haramdır mesela. İşte sakal bırakmak vaciptir diye. Şimdi çalışacağım. Çalıştığım yerde diyelim ki rızık talebinde bulunmak insanlar için Allah Azze ve Celle'nin meşru kıldığı bir şeydir misal. Ama benim o rızkı talep edebilmek için, o rızkı elde edebilmek için onu kaybolmasından korktuğumdan dolayı sakalımı kesersem mesela bu duygunun kendisi haramdır. Yani daha sakalı kesmeden evvela ben bunu hissetmekle, bundan korkmakla bir harama düştüm. Ondan sonra sakallarımı kestiğim zaman ikinci bir şeye düştüm. İkinci bir harama düştüm. Bunun adı Muharrem korkudur. Buyur. Tamam. Aynen öyle. Mesela Allah'ın dinini ketmetmeye götüren korku diyelim buna. Şimdi burada çok Allah'ın bize bir lütfu var. Allah'a hamdolsun. Bu Muharrem olan korku insanda oluştuğunda nasihatle beraber gidiyorsa bu haram değildir. Yani mesela örnek veriyorum. Diyelim ki bir adam dedi ki ben devletten korkuyorum. Ben polisten korkuyorum. Misal bunlar da kafirdir. Ellerinden, dillerinden emin değiliz diye. Bu korku haramdır. Eğer onu vacibi yapmayı terk etmeye götürüyorsa veya işte haramlara sevk ediyorsa bu haramdır. Ama diyelim bir kardeşimiz oturdu, ona Allah'ın ayetlerini hatırlattı. İşte şeyi hatırlattı. Bu korku giderse mesele bitmiştir. Bunun örneği nedir? Mesela Musa Aleyhisselam'ın yine kıssasıdır. Yani Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'a dedi ki Harun'u da al, beraberce gidin tebliğ yapın. Bu bir emir. İzhebâ ilâ firavne dedi. Allah emrettiyse Allah Azze ve Celle'nin emretmiş olduğu şey vaciptir. Musa Aleyhisselam dedi ki inni akhafu en yaktuluh. Ben korkuyorum ki beni öldürsünler. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın bu korkusu yani beni öldürmelerinden korkuyorum demesi misal onu Allah'ın bir emrini yapmaktan alıkoydu. Ama Allah Azze ve Celle ne zaman ki ona dedi ki fezhebe inni ma'akuma. Gidin ben sizinle beraberim. Esma'u ve ara. Hem işitiyorum hem görüyorum. Yani korkmayın. Size destek vereceğim dediğinde hiç tereddüt etmeden hemen Harun Aleyhisselam'ın elinden tuttu. Firavun'un karşısına gidip ona hakkı söylediler. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Hani bazen insan korkuya düşebilir gerçekten. Rızık endişesine düşebilir. İşte kafirlerin ona vereceği bir zarardan korkabilir. Ve bundan dolayı da Allah Azze ve Celle'nin şeylerini, emirlerini çiğneyebilir. Ama bir Müslüman ona nasihat ettiğinde, Allah'ın kelamını, Peygamber'in sünnetini hatırlattığında hemen vazgeçiyorsa, o işe yöneliyorsa Allah'a hamdolsun. Bu Rabbimizin bize bir lütfudur. Allah Azze ve Celle bizi o korkuyla yargılamıyor. Allah'a çok şükür. Ve bu korku meselesi bizim için aslında önemli. Yani buna dikkat edin. Sebebini şimdi anlatacağım çünkü birazdan niye önemli olduğunu. Üç, şirk olan korku. Yani insanı şirke götüren korku. Bu da insanı Allah'a yapılması gereken bir ibadeti Allah'tan başkasına yapmaya sevk eden veya Allah'ta itikad etmesi gereken bir şeyi başkasında itikad etmeye sevk eden korkuya da buna da şirk korkusu diyoruz. Mesela buna örnek verelim. Hud Aleyhisselam'ın kıssasından buna örnek verelim. Hud Aleyhisselam kavmine hani onlar işte Hud Aleyhisselam'a sen neyle geldin bize dediler. Karşı çıktılar yani. قَالُوا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا. Yani sen bize ne getirdin? Hani babalarınızın taptığını bırakın. Sadece bir olan Allah'a ibadet edin diye mi geldin? Derdin nedir dediğinde. Tabi Hud Aleyhisselam onlara birçok cevap verdi. Kur'an-ı Kerim'in farklı surelerinde. Onlar Hud Aleyhisselam'a dediler ki اِنَّ قُولُوا İlla teraka ba'du alihatina bisu. Bizim ilahlarımız seni çarpmış olmalı. Yani Türkçesi bu normalde. Ayetin orijinali biz diyoruz ki bizim ilahlarımız size sana bir kötülükle dokundular mutlaka diye. Hani bizim dilimize bunun çevrilmiş hali bizim şeyhlerimiz seni çarptı. Hani bizim tam Türkçesini söylüyorum. Seni çarptılar diye. Şimdi bak onlar ne yaptılar? Putlara olan korkuları Allah'ta itikad etmeleri gereken bir şeyin onda olduğuna onları sevk etti. Mesela şimdi bizim günümüzde de diyelim ki bir işte şeyh hakkında konuştuğun zaman aman oğlum sus, aman dikkat et seni çarpar, ayağın kırılır, işin rast gitmez, çocuğun sakat olur ve benzeri şeyler çok büyük bir zattı. İşte biri onun hakkında konuşmuş, o gece yıldırım çarpmış, ikiye bölünmüş falan. Yani Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği, onların ve babalarının uydurduğu şeyler, kıssalar. Mesela bu bir korkudur. Yani o salih olduğuna inandıkları insanlardan korkuyorlar. Ve bu korku onları Allah'ta itikad etmeleri gereken bir şeye itikad etmeye sevk ediyor. Mesela buna şirk korkusu diyoruz mesela. Başka bir örnek daha verelim. Mesela diyelim ibadeti yönlendirme ile alakalı. Köylüler de bunu çok görmüşsünüzdür. Bir yapı yapıldığında, yeni bir yer yapıldığında, işte bir yılan çıktığında, işler rast gitmediğinde, bina bir iki defa yıkıldığında kesin burada büyük bir zat var, ona bir kurban kesmeden, kan akıtmadan sizi rahat bırakmayacak diyorlar. Bak bu korku onlara ibadet yapmaya sevk etti. Misal, işte biri araba alıyor diyelim, kaza yapıyor, bir tane daha alıyor, bir daha kaza yapıyor. Yani bunu adamın dikkatsizliğine, trafik kurallarına uymamasına, köylülüğüne bağlamaktan ziyade işte kesin sen büyüklerden birini kızdırdın, zatlardan birini kızdırdın. İşte ona bir kurban kes diye. Tabii genelde de bölgenin zatı oluyor. Hepsinin kapsama alanı var yani. Mesela Sultan Şehmus Mardin'den buraya kadar, Veysel Karani işte bir yerden bir yere kadar, bunların itikadında bir koruma kapsama alanları var. Bir de Gavs var. Onun kapsama alanı çok geniş. O hepsini kapsıyor. En tepeden bu işi yapıyor. Bu insanları mesela şirk olan bir şeye sevk ediyor. Bir daha tanımını söylüyorum. Allah'ta itikad edilmesi gereken bir şeyi itikad etmeye sevk eden veya Allah'a yapılması gereken bir ibadeti Allah'tan başkasına yaptıran korkuya, buna şey diyoruz, şirk korkusu diyoruz maalesef. İşte bu ibadet olan korku budur. Yani asıl Allah'a adanması gereken korku bu korkudur. Şimdi konuyu anlatırken bir konuya değindim. Dedim korku meselesi bizim için çok önemli bir konu. Niye? Yani Müslümanlar için sebebini anlatacağım. Çünkü insanlık tarihi boyunca insanların bu kadar mallarından, canlarından ve namuslarından emin olmadığı bir dönem hiç gelmemiş. Bunu Müslümanlar için söylüyorum. Hatta dün genel derste de bir örnek anlattım. Yani ben mesela bunu okuduğum günden de çok dikkatimi çekiyor. Hani müşrikler toplanıp Ebu Cehil'e dediler ki gidelim, bu Muhammed çok oldu, gidelim Muhammed'in evini başına yıkalım. Orada onu perişan edelim diye. Ebu Cehil dedi ki vallahi ben Araplara Ebu Cehil Muhammed'in kızlarını korkuttu dedirtmem. Yani bunu kendine yakıştıramadı Ebu Cehil'e. Nasıl adam karısının yanında adama bağırır çağırır, nasıl adam işte kızının yanında ev basar adam alır diye. Düşünün cahiliyenin en karanlık döneminde müşriklerin kendine yakıştıramadığı bu ahlak bugün medeniyet diye yapılıyor. Yani insanların evlerinin, insanların kapıları kırılıyor. Kadınlarının, çocuklarının yanında insanlar yaka paça kelepçelenip gözaltına alınıyorlar. Misal. Böyle bir şey yok. Mesela eskiden belli başlı şeyler vardı, kurallar vardı. Örnek, onların ilahına sövdün mü sana karışıyorlardı misal. Hatta peygambere diyorlardı, sen bizimkine karışma, biz seninkine karışmayalım. Yani kural belli aslında. Mesela Zeyd ibn-i Amr ibn-i Nüfeyl bunun örneği. Hani lisan-ı halleriyle diyorlardı, bak o bizimkilere karışmıyordu, biz de ona hiç karışmadık. Varaka ibn-i Nevfel, o bize karışmıyordu, biz ona karışmadık. İşte Zeyd ibn-i Desine, o bize karışmadı, biz ona karışmadık. Amr ibn-i Abese, o bize karışmadı, biz ona karışmadık. Selman-ı Farisi, o bize karışmadı, biz ona karışmadık. Sen de bize karışma. İkide bir çıkıp sağda solda قُلْ يَا اِوَا الْكَافِرُونَ لَا عَبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ deme. Gelip Kabe'nin yanında bağıra bağıra bununla namaz kılma. Biz de sana karışmayalım dediler. Misal. Fakat günümüzdeki müşriklerin böyle bir şeyi yok. Misal. Örnek veriyorum. Diyorlar ki İslami çalışma yapacaksanız da bunu resmiyete bağlamanız lazım. Misal. Yani gizli gizli bu iş olmaz. Müslümanlar da tamam diyor, bunların şerrinden kurtulalım. Gidiyorlar diyelim ki işi resmiyete döküyorlar. Bu sefer pat bir daha basıyorlar. İşte gündüzün ortasında terör faaliyetlerini açıktan yapmaya başladılar diye. Şimdi bu kadar ilkesi olmayan kafirin arasında Müslüman nasıl rahat edecek? Yani eskiden mesela en azından peygamber diyordu, bir akrabalık bağlarınızı bir gözetin diye. Hani arada gene ortak müşterek bir şey var. Şimdi biz kendi müşriklerimize hangisini söyleyelim? Hani şunu gözetin, bunu gözetin diye söyleyebileceğimiz hiçbir şey yok. Çünkü öyle bir şey ki kendilerini de yiyor bazen. Yani mesela şu anda Ergenekoncuların hepsi hapiste, kendi koydukları kanunlarla hapisteler. Misal, hani böyle bir sistemde kime nasıl güveneceksin, emniyet içerisinde olacaksın? Mümkün değildir. Şimdi böyle olunca Müslümanların çok dikkat etmesi gereken bir konu var, korkuyu kontrol etmek. Yani sürekli oluşabilecek olan korkuyu kontrol altına almak ve işte korkunun insana hükmetmemesi meselesi. Çünkü kardeşler, korku çok kötü bir şey. Yani korku adamın başına geldi mi, Ömer'e bile ayaklarını kalçalarına vurdurarak Ömer'i koşturmuş yani. Hani Ömer radıyallahu anh bir gün bir sahabeye kızınca, ey Ömer dedi, Huneyn gününde topuklarının kalçalarını dövdüğünü unuttun herhalde. Yani hani şimdi böyle erkeklik yapıyorsun ama Huneyn gününde de topukların kalçalarını dövüyordu. Kaçarken hani öyle bir kaçıyordun ki ayakların sırtına yetişiyordu neredeyse diye. Mesela Huneyn gününde sahabe korktuğu için her şeyini İslam'a feda eden insanlar korku halinde Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı yüzüstü bırakıp kaçıp gittiler misal. Aynısı Uhud gününde de oldu insanlara. Yani sahabe bile olsan korkunu kontrol etmeye, korkunu kontrol edemezsen eğer, korku senin başını yer. Mümkün değil o korkunun altından kalkamasın. Korkuyu kontrol altına almanın yolu nedir? Sürekli Allah'ın azametini, ahiretteki azabın şiddetini ve cehennem ayetlerini insanın gözünün önüne getirmesidir. Kim fıtratında var olan korkuyu Allah Azze ve Celle'nin istediği bir yere yönlendirirse, şeytan o korkuyla insanı Allah'ın izniyle galebe çalamaz, insanı şey yapamaz, düşüremez. Ama korkusunu yönlendirmeyen, korkusunu içinde tutan adam, içinde o enerjiyi saklıyor demektir. Nerede açığa çıkacağı ve nerede insanın ayağını kaydıracağını da hiç kimse kestiremez. Sahabeden verdiğim örnekleri inşallah unutmazsanız ne demek istediğimi çok iyi anlarsınız. Biz de yaşadığımız zamanda madem en büyük problem korku meselesi, çünkü korku çağında yaşıyoruz. Öyleyse korkuyu kontrol etmeyi bilmemiz lazım. Aksi halde bizim de kardeşlerimizin de şey yapacaktır, başını yiyecektir desem doğru bir şey söylemiş olur. Sen bir şey mi soracaktın Ahmet abi? E tabi hurmanın bereket getireceğine inanıyorsa eğer müstakil, bu büyük şirktir. Yani insanı dinden çıkarır. Ama hurmanın bereket getirdiğine değil de Allah'ın hurmayla bereket verdiğine inanıyorsa bu küçük şirktir. Yani bir şeyi sebep kılarsan onu yaratıcı olarak görmüş olduğundan dolayı seni büyük şirke götürür. Fakat bir şeyi Allah'ın sebep kılmadığının sebep olduğuna inanırsan Allah'ı asıl kabul ettiğinden dolayı bu seni küçük şirke götürmüş olur. Artık itikadına göre değişir insanın, bakış açısına göre değişir. Tamam? İnşallah. Devam edelim. Sorusu olan var mıdır? Buyur abi. Tamam. Bu normalde şey, bu tabii korku. Yani bu mesela senden daha güçlü olduğun bir insana karşı duyduğun korku, bu normalde tabii bir korku. Fakat bu seni herhangi bir vacibi terk etmeye veya herhangi bir haramı işlemeye sevk ederse, bu o zaman haram olan korkuya dönüşmüş olur. Mesela ne gibi örnek veriyorum? İşte Müslümanların sırlarını ifşa etmek. Misal, onlara hak etmedikleri saygıyı göstermek. Misal, işte insanın hiçbir gerekçe yokken dinini ketmetmesi. Mesela gibi. Bak bu seni haram olan bir şeye yönlendirdi. Muharrem bir korkuya döndü. Daha büyüğüne gelelim. Onlarla beraber çalışmayı kabul etmek. Bak bu ibadet korkusu oldu çünkü seni şirke götürdü. Yani Allah Azze ve Celle'nin küfür kabul ettiği velaya beraya götürdü. Misal. Veyahut da onların saflarında yer alıp Müslümanlara karşı savaşmak gibi. Veya Müslümanların safında onlar adına çalışmak. Hani onlara bilgi aktarımında bulunmak. İşte casusluk dediğimiz İslam'daki meseleyi kabul etmek. Bak bu da insanı o zaman şeye götürdü, şirke götürdü. Eğer burada kastımız hani böyle bir şey yaşadığımızda bunu nasıl kontrol altına alabiliriz ise, bu şöyle söyleyeyim, yaşanılan büyük olaylar yaşanılmadan korkusunu kontrol altına almayan insan, büyük olayın yaşandığı esnada korkusunu kontrol altına alması mümkün değildir. Yani bu mümkün değil. Mesela buna örnek, Ahzab gününü örnek verelim. Yani Ahzab gününde insanlar iki kısma ayrıldılar. Bir grup insan dediler ki "Haza ma va'adana Allahu ve Rasuluhu ve sadaqa Allahu ve Rasuluhu." Bu Allah'ın ve Rasulünün bize vaat ettiğidir. Allah ve Rasulü doğru söylemiştir. Şimdi burada sizin şunu düşünmeniz lazım. Allah ve Rasulü neyi vaat etti? Allah ve Resulü sana iman ettiğin günden seni imtihan edeceğim. Bazen zafer, bazen mağlubiyetler yaşayacaksın. Kafirler bazen sana üstün gelecek. Bunu sana vaat etmiş miydi? Etmişti. Şimdi müşrikleri birden Medine'nin etrafında öyle kalabalık görünce, bak demek ki Allah'ın ayetleri üzerinde önceden tefekkür edenler hiç tereddüt etmediler. هَذَا مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ dediler. Tereddütsüz. Oysa Allah ve Resulü bir şey vaat etmemiş. Ahzab gününde müşrikler etrafınızı kuşatacak. Böyle bir ayet var mı? Böyle bir ayet yok. Genel ayetleri tefekkür ederekten bak korkularını kontrol altına almışlar. İkinci bir grup insan, اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اِلَّا غُرُورًا. O münafıklar ve kalbinde hastalık olanlar bak. Münafıklar kafir olanlar. Kalbinde hastalık olanlar Müslüman olup ahlaksız olan. Kendilerini tezkiye etmeyen insanlar. Allah ve Resulü bizi aldatmaktan başka bize bir şey vaat etmediler dediler. Oysa Allah söylemişti zaten bunu. Ama adam bunu düşünmediği için, işin bu kısmını görmediği için o esnada bunu beceremediler. Şimdi o zaman biz de şunu çıkarabiliriz bundan. Sıkıntı gelip çattığında insanın heyecanını, korkusunu, sevgisini kontrol altında tutması bu mümkün değildir. Bunu önceden insanın kendini tezkiye ederek, Kur'an'la, sünnetle, geçmişlerin kıssalarıyla tezkiye ederekten halletmiş olması lazım. Korku gelip çattığında şey olmasın, insan elden ayaktan düşmesin. Yani ben öyle kahramanlar gördüm ki, bir şey gelip çattığı zaman inan ki 3 yaşında çocuk gibi ağlayanını gördüm. Yani öyle erkek babayiğit adamlar gördün mü? Korku gelip çattığı zaman değiştirecek din arıyor adam kendine yani. Hani bir an önce sıyrılsam şu üzerimde bulunduğum gömlekten diye. Oysa onda o cesaret istidat var. Ama zamanında bunu kullanmadığından dolayı korku esnasında bunun olması mümkün olan bir şey değil yani. Buyur. Tamam. Tabii. Yani şimdi mesela örnek veriyorum. Bunlar yaşanan şeyler zaten. Şimdi mesela Türkiye'de gözaltına alınmak. Yani bunun için hiçbir gerekçe yok. Karşındakinin kafir olması zaten senin ona güvenmemen için yeterli bir sebeptir. Yani Müslümana güvenilir, kafire güvenilmez. Şimdi insanlar mesela şeye alınıyorlar, diyelim tutuklanıyorlar. İçeri giriyorlar. Hani içeride insanlarla tanışıyoruz işte, konuşuyoruz vesaire. Adam diyor, hep falan kesin yüzünden bunlar bizim başımıza geldi. Nasıl? Yahu diyor, o insan o kadar rahat konuşur mu? İnsan o kadar rahat anlatır mı? Arkadaş, siyerde gizlilik dönemi diye bir dönem var. Peki sen dışarıdayken bunu hiç söyledin mi? Hani siyerde gizlilik dönemi diye bir şey yok. Seninki bağırırken hoşuna gidiyordu yani. Kahramandır, işte şöyledir, böyledir falan. İşin ucu, işin zararı sana dokunduğu zaman siyerde gizlilik dönemi olduğu senin aklına geldi misal. Veya bizden öncekiler, yani şu anda artık öyle şeyler yok. Hani bu 80'lerde, 90'larda örgütsel yapılar vardı. Allah elhamdülillah Müslümanları kurtardı bunlardan. Çünkü bir belaydı yani, bir musibetti bu örgütler Müslümanların başına. Bu döküman meselesi vardı misal, işte bu yazı mazı. Adam diyor tutmuş, benimle ilgili her şeyi yazmış. E niye? İşleyiş güzel giderken. Yani mesela adam örnek veriyorum, içeri girmeden sürekli cemaatini övüyor. Peki niye övüyorsun cemaatini? Düzenden dolayı. Peki sen bu düzenin nasıl sağlandığını düşünüyorsun? Yani bir örgüt olacaksa, 90'lar için söylüyorum, 80'ler için söylüyorum. Her şey kontrol altına alınmadan öyle dört dörtlük düzen olmaz. O zaman hoştu, güzeldi. Ama işin ucu adama dokunduğu zaman işte birileri bizi, bak böyle yapmasaydı biz içeriye girmezdik diye. Bizim çocukluğumuzda çok fazla duyduğumuz laflardandı mesela bunlar. Şimdi bunlar hepsi insanın sadık olmadığını gösterir zaten. Sıdık nedir? İnsanın içiyle dışının bir olmasıdır. Sıdık, insanın içiyle dışının bir olmasıdır. Şimdi mesela diyelim ki ben sana burada anlatıyorum, örnek veriyorum. Diyorum ki arkadaş, bir gün sahabe peygamberin yanına geldi. Dedi ki ey Allah'ın Resulü, bizim için Allah'a dua etmez misin? Bizim için Allah'tan yardım dilemez misin? Peygamber de onlara dedi ki, sizden önceki milletler başalarına testere dayanıp ikiye bölünür, demir taraklarla yüzülürlerdi. Allah bu işi tamamlayacak. Fakat siz acele ediyorsunuz. Şimdi sen bunu benden dinlerken ne yaptın? İkrar ettin. Neyi ikrar ettin peki? Bak burayı iyi bir düşün. Kafamıza testere dayanıncaya, demir taraklarla derimiz yüzülünceye kadar her şey, her yol serbest. Yani kafirler bize her şeyi yapabilirler ve cennetin fiyatı da budur. Diyelim tam o sırada kafirin biri girdi içeriye, burayı taradı, biri sakat kaldı, biri şehit oldu falan. İşte böyle olmaz. İşte insan tutar kafirlerin içinde yer açar mı? Mesela bak bu insanın yalancılardan olduğunu gösterir. Yani sen kafaya testere dayanana kadar, tarak dayanana kadar mı? Hangi yolla dayanmış, bunun ne önemi var? Yani biri yanlış yapmış dayanmış ne? Biri doğru yapmış dayanmış ne? Yani bir önemi var mıdır? Allah'ın vaat ettiği başına geldikten sonra hangi yolla gelmesi çok da şey değildir, önemli değildir. Zaten en büyük mesele insanın Müslümanlığında insanın sıdkı yakalayabilmesidir. Sadıklardan olabilmesidir. Yani söyledikleriyle yaptıklarının birbiriyle uyuşması, verdiği Allah'a verdiği sözler başına geldiği zaman Allah'ın getirdiklerinden razı olmasıdır. Ve maalesef belki sıdık en zor olan meselelerden bir tanesi. Yani insanın yakalayabileceği en zor bir şey. Allah Azze ve Celle hepimizi onlardan kılsın. Devam ediyorum. Recanın ibadet olduğunun delili ise Allah Teala'nın şu buyruğudur. Artık kim Rabbine kavuşmayı ümit ediyorsa salih bir amel işlesin ve Rabbine ibadetinde hiç kimseyi ortak koşmasın diyor ayet-i kerimede. Bu ayeti reca neydi? Recanın manasını söylemiştik. Bir şeyi istemek, bir şeye tamah etmek, bir şeye umut beslemek, buna reca diyoruz. Bir şeye tamah etmek, bir şeyi istemek, bir şeye umut bağlamak, buna reca, umma diyoruz. Ummak, istemek, bunun ibadet olduğunun delili nedir? Kim Rabbine kavuşmayı ümit ediyorsa, Allah Azze ve Celle bunu övmüştür. Yani bir şeyi, Allah Azze ve Celle Allah'la alakalı bir şeyi umut etmeyi, Allah'la karşılaşmayı istemeyi Allah Azze ve Celle övmüştür. Müslümanları buna teşvik etmiştir misal. Demek ki bu Allah'ın sevdiği ve razı olduğu şeylerdendir diye. Ondan dolayı reca nedir? Reca ibadetlerdendir. Tabi şeyh keşke başka deliller söyleseydi. Yani mesela başka daha açık deliller var. Fakat belki de o an hatırlayamadı veya özel bir sebepten söyledi. Recanın ibadet olduğuna dair. Mesela nereden söyleyelim bunu? Hicr suresinden söyleyelim bir ayet. Allah Azze ve Celle diyor, Nebbi ibadi enni enel gafurur rahim ve enne azabi huvel azabul elim. Yani benim kullarıma haber ver. Ben şüphesiz ki merhamet sahibi olanım. Bunu niye söylüyor Allah Azze ve Celle? Onu umsunlar. Reca etsinler. Allah Azze ve Celle'nin rahmetini insanlar ondan talep etsinler diye. Mesela İsra suresinde övdüğü kullarını şöyle övüyor Allah Azze ve Celle. Ulaike'llezine yebtagûne Ulaike'llezine yed'ûne ve yebtagûne ilâ rabbihimul vesîle eyyuhum akrab ve yercûne rahmetehu ve yakhafûne azâbehu. Onlar Rablerine sürekli dua eden ve ona gidecek kendilerine bir yol arayanlardır. Onlar Rablerinin rahmetini reca ederler. يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَزَابَهُ Ve onun azabından da korkarlar diye. Mesela Allah Azze ve Celle burada rahmetini reca eden kullarını övüyor. Demek ki bu Allah'ın sevdiği, razı olduğu sözler ve ameller kapsamındadır. Öyleyse bu aynı zamanda bir ibadettir diyebiliriz bunu. Anlaşılmayan bir şey mi var? Yok. Bunu da korku gibi üç kısma ayıracağız. Tabii olan reca, muharrem, haram olan reca ve şirk olan reca diye bunu da üç kısma ayıracağız aynı şekilde. Tabii olan reca, insanın Allah'ın ona mübah kıldığı şeylere karşı bir istek duymasıdır içerisinde. Buna tabii reca diyoruz. Mesela içimizden bekar olanların saliha bir zevceye tamah etmesi gibi. Böyle bir umuda sahip olmaları gibi. Misal. Bu mübah olan bir recadır. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle saliha bir zevceyi insana şey kılmıştır, mübah kılmıştır. Mesela insan bunu reca edebilir, bekarlar için söylüyorum. Evliler bakmasınlar, bekarlar baksınlar sadece. Mesela diyelim insanın rızka karşı bir umut duyması içerisinde. Allah Azze ve Celle malı insana sevimli göstermiş. Bir insanın mübah olan mesela, bugün çalıştım, örnek veriyorum. Akşam bu çalışmamın kazancını ummam, buna karşı bir beklenti içerisine girmem. Mesela bu mübah olan reca kısmındandır. Şimdi kitap okudum diyelim. O okuduklarımı akletmem, insanlarla bunu paylaşabilmem, bunları yaşayabilmem, buna karşı bir reca duymam, bir umut, istek duymam, bu mübah olan tabii recadır. İnsan kendi faydasına olan şeylere fıtraten bir istek duyar. Muharrem olan reca, insanın bu umudunun insanı bir vacibi terk etmeye veyahut da bir haramı işlemeye sevk etmesidir. İnsanın bu umudunun insanı bir vacibi terk etmeye veya bir haramı işlemeye sevk etmesidir. Mesela örnek olaraktan, şimdi dedi ki mal, insan mala karşı reca duyabilir. Fakat bu reca insanı harama nasıl götürür? Örnek veriyorum, dilencilik. Mesela Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte ne diyor? Diyor ki, مَنْ سَأَلَ اَمْوَالَ النَّاسِ تَكَسُّرًا فَاِنَّمَا يَسْأَلُوا جَمْرًا İmam Müslim rivayet ediyor. Kim insanların mallarını çoğaltmak için insanlardan talep ederse ancak ateş talep ediyor insanlardan demektir. Yani kıyamet gününde onu yakacak ateşi insanlardan istiyor. Şimdi sen o adama sorsan desen ki sen bunu niye yapıyorsun? Temeline insan paraya olan düşkünlük. Yani kazanç elde edebilmek için bunu yapıyor. Fakat bak bu reca, bu umut mübahken onu bir harama sevk ettiğinden dolayı işin rengi değişiyor. Veya mesela bir adam dükkanına kredi kartı, POS cihazı getirdi diyelim misal. Bunu niye getirir bir insan dükkana? Recadır getirten. Daha fazla para kazanma recası. Daha fazla işte hayatı güzelleştirebilme recasıdır. Fakat bunu haram olan bir yoldan yaptığından dolayı, onu bir masiyete terk ettiğinden, bir masiyete sevk ettiğinden dolayı bu reca muharrem olan bir recadır. Bir de şirk olan reca var. Bu da sadece Allah'ın yapabileceği şeyleri başkalarından ummak, başkalarından beklemek. Mesela buna neyi örnek verebiliriz? Müşriklerin salihlerden şefaat beklemesini. Hani Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde diyor, هَاُولَٰئِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللّٰهِ Bunlar Allah'ın yanında bizim şefaatçilerimizdirler diye. Ne peşindeler? İstiyorlar ki o taptıkları ilahları kıyamet gününde onlara Allah'ın yanında şefaat etsinler diye. Mesela güncel olaraktan bunu ne karşılıyor? İşte adam burada yaşamıştım yani ben daha buradayken, Diyarbakır'da yaşarken bir arkadaşımız anlatmıştı bize. Demişti işte bunlar üzüm bağları varmış herhalde. Arkadaş demiş anne o üzümleri öğrenci evine götüreyim, arkadaşlara götüreyim. O da demiş oğlum yok onları şeyhe götüreceğiz. En güzelinden 2-3 kasa ayırmışlar. Diyor ben dedim şeyhe niye götüreceksin? Şeyh zaten akşama kadar yiyor yani hani öyle bir derdi yok. Demiş şeyh Sırat Köprüsü'nde babanın şalvarının bir cebine. Yani bak şeyh haremliğe selamına da dikkat ediyor ha. Buraya dikkat edin. Erkekleri şalvarın bir cebine, kadınları şalvarın bir cebine koyacak. Bizi şeyden gibi, bak bu bir recadır. Yani şeyhin bunu yapmasını ondan beklemek, bunun karşılığında bunu almayı beklemek bu recadır ama insanı şirke götürmüş olan bir recadır. Veya mesela diyelim insanların, büyük zatların tövbeleri kabul etmesi, mesela bu Şia'da var özellikle. Şia, Ali radıyallahu anh'ın günahları affettiğine, kıyamet gününde mizanı elinde bulunduracağına ve dilediğinin kefesini arttırıp dilediğinin kefesini düşüreceğine dair bir itikada sahiptirler mesela. Bu bir recadır. Ali radıyallahu anh'tan bir beklentileridir. Fakat tabii bu onları şirke götürdüğünden dolayı bu şirk olan bir şeydir. Şirk olan bir recadır. Tamam? İnşallah. Bununla ilgili sorusu olan reca ile alakalı buyur abi. Mesela diyelim eğer bu mübah olan bir şeyse bu mübah olan recadır. Yani mesela diyelim ki ne gibi? Peygamberimizin müşriklerden korunma talep etmesi gibi. Yani bir müşriğin korumasının altına girmek İslam tarafından yasaklanmadığı için peygamber onu himaye etmelerini onlardan ummuş. Mesela biraz önce bir ayet söyledik ya hani aramızdaki akrabalık bağını gözetin diye. İşte akrabalık bağı İslam'ın da meşru kabul ettiği bir bağ. Yani kafir de olsa, Müslüman da olsa İslam akrabalık bağını gözetmeyi emretmiş. Aleyhissalatu vesselam diyor ki aramızdaki akrabalık bağını gözetin. Yani hiçbir şey yapmıyorsanız, insanlığınız kalmadıysa sizin amcanızın oğluyum, dayınızın oğluyum, kardeşinizim bu bağı gözetin diye. Bak bu bir umuttur. İslam'ın mübah gördüğü bir şey olduğundan dolayı sorun yoktur. Sen de şimdi diyelim ki bir devlet büyüğünden, işte bir devlet adamından işini götürmesini istersen, reca edersen bundan bir problem yok. Ama şöyle yapalım, hakkın olmayan bir şeyi ondan umdun. Bu mesela haram olan recadır. Yani 5 kişi sınava girmiş, bir tanesi sınavı kazanmış ama senin yakının olduğu için diyorsun ki bizimkini işe al mesela diye. Bu haram olan bir şeydir çünkü hakkın olmayan bir hakka göz dikmektir. Emeğe saygısızlıktır. Bu reca haram olan bir recadır. Misal. Sorusu olan var mıdır abi reca ile alakalı? Buyur. Umut. Dersi bitireyim siz sohbetinize devam edin isterseniz abi. Öyle olmaz. Derste konuşma olmaz. Buyur. Tamam. Şimdi normalde insanlardan teşekkür beklemek, insanların yaptığı ameli takdir etmesini beklemek bu fıtri bir şey. Bunda Allah'ın izniyle hiçbir şey yok. Hiçbir beis yok bunda. Mesela İbrahim aleyhisselam Allah azze ve celle'ye dua ederken ne diyor? وَجَعَلِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ Başkalarının arasında güzel anılmayı bana nasip eyle. Başkalarının arasında güzel anılmayı bana nasip eyle diye. Mesela bu neyi şey yapar gösterir? İnsanın yaptığı amellerin insanlar tarafından işte bilinmesini gösterir. Mesela Ebu Hureyre geliyor. Ey Allah'ın Resulü diye dua et. Beni ve annemi gören hiç kimse olmasın ki bizi sevsin. Mesela bak bu insanların sevgisini talep etme. Peygamber aleyhissalatü vesselam da dua ediyor. Hatta Ebu Hureyre diyor, vallahi beni ve annemi görüp de sevmeyen hiç kimse yoktur. Bu duanın üzerine misal. Şimdi insan birilerinin sevgisini, teşekkürünü, övgüsünü insanlardan beklemesi, bunda Allah'ın izniyle hiçbir beis yok. Fakat bu övgü, teşekkür beklentisi insanı olmadığında amelden alıkoyuyorsa o zaman riyadır işte. Yani normalde olsa da olmasa da insan kendi işini yapıyorsa bu fıtri olan bir şeydir. Yani biri bana mesela geldi, hocam Allah razı olsun, işte ders yaptın, bizi bilgilendirdin dedi diyelim. İşte bu benim hoşuma gitmesi, bunda bir problem yok. Ama diyelim ki ders anlattım, kimse teşekkür etmedi, kitabımı kapattım dedim ya işte şeydir, yapıyoruz, kimse de farkına bile varmıyor, ben gidiyorum kardeşim diye. Bu riyakar olduğumu gösterir. Yani Allah için değil bu ameli, insanların teşekkürüne rağbet ettiğimi gösterir. Artık inşallah ölçüsü anlaşılmıştır mesela. Mesela eğer övgü ve teşekkür iyi bir şey olmasaydı, Allah Azze ve Celle kitabında ve Rasulü sünnetinde Müslümanları övmezdi. Öyle değil mi? Demek ki bu insanları biraz bir şeylere teşvik eden bir unsur. Mesela Allah Kur'an-ı Kerim'de daha sahabe yaşarken radıyallahu anhum ve radu anh demiş. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuştur. Yani misal demiş. Veya Allah Resulü mesela demiş ki, İbni Ömer çok iyi biridir gece namazına kalksa. Yani bir de gece namazına kalksa daha güzel biri olacak. Misal veriyorum, örnek. İşte diyelim ki Müslümanlardan bir tanesi şehit olduğunda, mesela Peygamber diğerlerini teşvik etmek için o duaya mazhar olsunlar diye, Allah'ım şahitlik ediyorum ki bu adam şehittir demiş. Mesela o Arabi'nin kıssasında aleyhissalatü vesselam bunu söylüyor misal. Bunlar hep teşvik unsuru şeylerdir. Teşekkür, amelini övme teşvik unsurudur. Ama olmadığında insan amel yapmıyorsa, o zaman bu demek ki insan amelini Allah için değil, sadece insanlar için yapıyor demektir ki bu da zaten riyanın ta kendisidir yani. Şimdi geçen gün bir sınıfta derse girdim. İlk defa onlarla derse başlıyoruz. Yani 3-5 ders yaptık da daha yeniler yani. Tam derse başlayacağız. Baktım bir tanesi elinde kitapları. Ben derse başlamışım. Hamdele gelip sallana geliyor. Kapıya geldi kapıya. Onu başka hocanın dersinde yaparsın dedim. Ben derse başladıktan sonra derse gelmek yok diye. Ben derse başladıktan sonra konuşmak yok. Onu başka hocaların dersinde yap. Tamam. Yoksa külahları değiştiririz ona göre. Devam ediyorum. Eğer iman edenler iseniz, Allah-u Teala tevekkül hakkında şöyle buyurmuştur. Şimdi üçüncü ibadete geçtik. Bu dersimizde tevekkül ibadetine geçtik. Eğer iman edenler iseniz, yalnız Allah'a tevekkül edin. Maide suresi 23. ayeti vermiş. Başka, kim Allah'a tevekkül ederse Allah kendisine yeter. Talak suresi 3. ayet-i kerimeyi vermiş. Tevekkülün bir ibadet olduğu bu ayetlerden nasıl anlaşılır abiler? Birinci olaraktan Allah tevekkülü emretmiştir. Tevekkül edin. Bu bir emirdir. Emirse demek ki Allah'ın hoşuna giden bir şeydir. Allah'ın hoşuna giden, razı olduğu şeyler de ibadettir demiştik zaten ibadetin tanımını yaparken. İki, kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Yani Allah Azze ve Celle mesela tevekkülden hoşnut olduğu için tevekkül eden kuluna yeteceğini söylemiştir. Misal. Demek ki bu Allah'ın razı olduğu ve hoşuna giden amellerdendir. Öyleyse bu ibadet olan amellerdendir. Tevekkül kelime itibariyle vekilden geliyor. Yani bizim lügatımızda da kullandığımız, hani birine vekalet verdim. Mesela işte kurbanımı kessin diye vekalet verdim. Misal örnek, bir cümle içinde kurarsak. Misal avukata vekalet vermek mesela gibi. Senin yerine savunma yapması için. Tevekkül kelimesinin özü budur. İnsanın kendi işini bir başkasına bırakmasıdır. Kendi yerine yapması için insanın kendi işini bir başkasına tevdi etmesi, bir başkasına bırakmasıdır. Buna bu lügattaki anlamı. Şeriatta tevekkül dediğimiz zaman İslam alimleri çok çeşitli tanımlar getirmişler. Yani birçok tanım var tevekkülle alakalı. Değişik tanımlar var. Fakat netice itibariyle mesela bir tanesine sormuşlar. Demişler tevekkül nedir? Demiş tevekkül kalbin amelidir. İmam Ahmed'in sözünü söylüyorum. Tevekkül kalbin amelidir. Yani açığa çıkmaz. Hani bu kalbi bir durumdur. İnsan kendi içinden bir güven hissederse, birine dayandığını düşünürse tevekkül budur demiş. Mesela bir başkasına sormuşlar, demişler tevekkül nedir? Demiş tevekkül Allah'a karşı hüsnü zan yapmaktır. Yani sen elinden geleni ortaya koyduktan sonra diyelim, sonuçta Rabbim mutlaka bana güzellik verir diyorsan tevekkül budur. Bir başkasına sormuşlar, demişler tevekkül nedir? Demiş ki tevekkül Allah'a güvenmektir. Yani ben Rabbime güveniyorum, hani Rabbim ne yaparsa benim için hayırdır demiş. Bir başkasına sormuşlar, demişler ki tevekkül nedir? Demek ki tevekkül üzerine düşeni yaptıktan sonra sonuca karşı Allah'a razı olmaktır. Yani Allah ne takdir ederse neticede Allah'ın getirmiş olduğu şeye razı olmaktır. Mesela bu şekilde tanımlamışlar. Tanımları çoğaltabiliriz. Yani ondan fazla tanım zikredilmiş tevekkül için. Fakat İbn-i Kayyım'ın söylediği çok güzel bir söz var. İbn-i Kayyım diyor ki bunlardan anlaşıldı ki tevekkül mürekkep bir şeydir. Yani birçok unsurun bir araya gelmesiyle beraber oluşan şeyin adı tevekküldür. Hani tevekkülü bir şeyle anlatamazsın. Tevekkül için Allah'ı tanımak lazım. Mesela Allah'ı bilmektir demiş bir tanesi tevekkül. Tevekkül için Allah'ı tanıman lazım. Sonra Allah'a karşı güvenmen lazım. Sonra Allah'a karşı hüsnü zan içinde olman lazım. Sonra Allah'ın en güçlü olduğuna inanman lazım. Sonra da Allah'ın kaderine ve kazasına rıza göstermeyi öğrenmiş olman lazım. Bak bunların hepsini bir araya toplayıp yoğurduk mu ortaya çıkan şeyin adı tevekküldür. Bunların hepsi bir araya gelip ortaya çıkan meselenin adı tevekküldür. Zaten İbn-i Kayyım diyor ki tevekkülün üç esası vardır. Yani tevekkül üç esas üzerine kuruludur. Bir, itimat. Yani Allah'a karşı güven, Allah'a itimat, Allah'a yaslanma meselesi. Yani işini Allah'a bırakma, itimat etme. İki, es-sikatu billah. Allah Azze ve Celle'ye tam bir güvenle güvenmek. Hani ben Rabbime güveniyorum. Benim Rabbim sözünü, vaadini yerine getirir şeklinde. Üçüncüsü ise sebeplere yapışmak. Yani Allah'ın meşru kılmış olduğu sebeplere yapışmak. Bunların üçü bir araya geldiği zaman ortaya şeriatın övmüş olduğu şey çıkar. Ortaya şeriatın övmüş olduğu tevekkül çıkar. Ve bu tevekkül de ibadet olan. Yani bu anlatmış olduğumuz tevekkül, ibadet olan tevekküldür. Bunu mesela bir örnekle şey yapalım, anlatalım daha iyi olur. Şimdi mesela diyelim ki bu kalem benim elimde duruyor. Ben bu kalemi yere atacağım. Yani benim üzerime farz olan şey nedir? Bu kalemi diyelim ki bana bir emir geldi, kalemi yere at diye. Kalemi atacağım yere. Şimdi bu kalemi elime aldığım zaman tevekkül nasıl olmuş olur? Bir, sebeplere yapışmak. Bunun yere düşmesi için benim ne yapmam lazım? Elimi açmam lazım. Yani kalemi yere düşmesi için benim elimi açmam lazım. Bu sebeplere yapışmaktır. Bunu yerine getirdim. Bunu şimdi bıraktım ya, bu yere düşüyor. Mesela bu yere düşme esnasında, bu buradan yere düşene kadar, havadan yere gelene kadar benim Rabbim kulları için her zaman hayırlı olanı takdir eder. Benim Rabbim kullarına vaat etmişse, bir şeyi yapın, kalemi bırakın demişse mutlaka bu onlar için hayırlıdır. Bu ikinci esas. Allah Azze ve Celle'ye karşı güven. Yere düştü diyelim. Benim niyetim neydi? Kalemi sadece yere düşürmek. Fakat kalem kırıldı bir de üstüne. Yani yere düştü bir de kırıldı. Sonuca razı olmak. Yani Allah bana bu emrettiğinin sonucunda bunu takdir etmişse yapacak bir şey yoktur. Mesela davette tevekkül nasıl olur kardeşler? Örnek veriyorum. Allah bize davet yapın demiş. Doğru mu? İnsanlara emri bil maruf yapın. Bir, sebeplere yapışmak nedir? Konuşmak. Yani hani bizde şeyhçiler gibi yerinde dur, kalpten kalbe şeyh senin içinden geçeni anlar. Öyle bir şey yok. Kalbini acele ihyan da yok içimizde. Onun için konuşmak lazım. Meramını karşı tarafa aktarmak lazım. Ben öğrendim ve öğrendiklerimi karşı tarafa aktardım. Şer'i olaraktan sebebi yerine getirdim mi? İnsanların anlaşmasının yolu yazı veyahut da konuşmaktır. Ben bunu yaptım. Sözüm oraya giderken, yani o beni işitirken, benim Rabbim benim elimle eğer bu hak etmişse bunu hidayet edecektir. Ben Rabbime güveniyorum. Benim amelimi zayi etmez. Bu ikinci kısım. Ben adama anlattım diyelim, bittiği anda adam tokadı bana yapıştırdı. Örnek veriyorum. Rabbim sonucunda ne takdir etmişse ben onun takdirine razıyım demek. Veya adam tuttu beni kucakladı. Mesela Allah senden razı olsun. Benim hidayetime vesile oldun. Rabbime hamdolsun ki yapmış olduğum ameli zayi etmedi demek. Mesela bu bir tevekküldür. Misal. Cihad edeceğim diyelim. Allah bana cihad etmeyi emretti. Hazırlık yapmak, atış yapmayı öğrenmek, eğitim almak. Mesela bu şer'i sebeplere yapışmaktır. Benim üzerime farz olan budur. Bunu yaptım. Karşı tarafla fiili bir şeye girdim, çatışmaya girdim. Misal, bu arada sürekli işte Rabbim bizi sahipsiz bırakmaz. Rabbim Müslümanlara bir şeyleri vaat etmiştir. Mutlaka bunlar yerine gelecek. Bu ruh haliyle bunu yaptım. Netice ortaya çıktı diyelim Allah Azze ve Celle galibiyet verdi. Hamdolsun dedim. Yeryüzü Allah'ındır. Dilediğini ona varis kılar. Mağlup olduk diyelim. Dedi ki Allah Azze ve Celle bu günleri insanların arasında çevirir ki iman edenlerle şehit olanlar edinmek için diye. Misal tevekkülün adı budur. Yani o zaman tevekkülün üç esası var dedik. Bir, şer'i sebeplere yapışmak. İki, arada Allah'a itimat etmek. Üç, çıkan sonuca karşı Allah Azze ve Celle'ye razı olmak. Şimdi hepiniz rızık peşindesiniz mesela. Rızkınızı elde ediyorsunuz. Sabah dükkanı açmak, dükkanda çalışmak, istenilen ürünleri üretmek, bu şer'i sebebe yapışmaktır. Bunu yaparken arada da Rabbim inşallah bana güzel rızık verecek. Rabbim inşallah benim bu çalışmamı zayi etmeyecek. Rabbim beni sahipsiz bırakmayacak. Bu da Allah'ın izniyle itimattır, Allah'a güvendir. Akşam oldu, kasayı açtık. 5 milyon da çıksa Allah'a hamdolsun. Demek ki bugün hak ettiğimiz buydu. Allah bunu takdir etti. 5 milyar da çıksa Allah'a hamdolsun. Allah bugün bize bunu takdir etti demek. İşte bunun adı tevekküldür. Bunlardan bir tanesi kaybolursa onun adı tevekkül olmaz. Bunlardan bir tanesi bile kaybolursa bu üçünden bunun adı tevekkül değil, bambaşka bir şey olur. Hani biliyorsunuz Ömer radıyallahu anh döneminde birileri mescitte oturuyorlar. Ömer soruyor, bunlar ne yapıyorlar radıyallahu anh? Diyorlar ki işte ey halife, biz Allah'a tevekkül ediyoruz. Yani hiçbir şey yapmıyoruz. O kadar tevekkül ediyoruz ki Allah rızkımızı getirsin. Siz tevekkül edenler değil, siz yiyicilersiniz diyor Ömer radıyallahu anh. Yani siz mütevekkil değil, teakülcüsünüz. Milletin malına göz diken, milletin malını hiçbir çaba sarf etmeden kazanmaya çalışanlarsınız diye. Çünkü yerinde durmayla beraber tevekkül olmaz. Tevekkül için harekete geçmiş olmak lazım aynı zamanda. Buna da şey diyoruz, tevekkül diyoruz. Tevekkül ne zaman insanı şeye götürür? İnsan ne zaman şirke götürür? İşte ibadet anlamında bir şey olur, bir tevekkül olur. Ne zaman ki tevekkül, insan sadece Allah'ın yapabileceği şeylerde başkasına dayanırsa, başkasına güvenirse, başkasına bel bağlarsa, o zaman bu tevekkül şirk tevekkülü olur. Mesela buna örnek ne verelim? Diyelim ki işte birinin bir hastası var. Misal. Hastaya şifa verecek olarak doktora tevekkül ederse, yani doktora dayanırsa, bütün umudunu ona bağlarsa, mesela bu insanı şirke götürür. Veya diyelim ki bir kabire bağlarsa bütün umudunu, bütün tevekkülünü, hani ben adak adadım, bezimi bağladım, çapudumu bağladım, duamı ettim, mevlüdümü verdim, şekerimi, bisküvitimi dağıttım diye artık Hazreti Süleyman da bize bir şey yapar herhalde, bir kıyak geçer. Mesela mantığıyla yaklaşırsa eğer, bu Allah'tan başkasına tevekkül etmek olduğundan dolayı maalesef bu şey yapar, insanı şey eder, dinden çıkarır. Şirk olan tevekkül de budur zaten. Sorusu olan var mıdır tevekkülle alakalı? Buyur abi. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Yani bütün peygamberler diyelim ki başlarında İbrahim aleyhisselam, yani örnek olmasının sebebi de odur. Bir yola girmişlerdir abinin dediği gibi. Mesela kimisinde sonuç Süleyman'ınki gibi olmuştur aleyhisselam. Yani Allah ona cinleri musahhar kılmış, rüzgarı musahhar kılmış. Büyük bir imparatorluk nasip etmiş misal. O Allah'a şükretmiş. Kimi İbrahim gibi Allah'a en sevimli olmasına rağmen ateşlerde yanmış, memleketinden sürülmüş. Misal o da Allah'a hamd etmiş, o da Allah'a şükretmiş. Kimisi misal Adem aleyhisselam gibi hiç insanoğluyla muhatap olmamış. Misal o da Allah'a şükretmiş. Kimisi Nuh aleyhisselam gibi 950 sene kavminin kahrını çekmiş. O da Allah'a. Bu hepsi tevekkülü gösterir. Yani Allah azze ve celle'nin emrettiğini yerine getirdikten sonra abinin dediği gibi Allah'a karşı güzel bir zanda olmaları ve netice ne olursa olsun Allah'ın neticesine razı olmaları. Yani hiç kimse niye Süleyman'a imparatorluk, bana ateş, ben de şey isterim, imparatorluk isterim gibi bir şeyin içerisine girmemiş. Bütün peygamberlerin hayatı bu anlamda tevekkülün örneğidir desek yerinde bir şey söylemiş oluruz inşallah. Başka? Birinci delil bu şey, Maide 23'ü vermiş ya kitapta. وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Bak diyor ya, Allah'a tevekkül edin. Bu emirdir. Allah bize bir şey emretmişse, demek ki hem onu seviyordur, hem de ondan razıdır anlamına gelir. Bu da onun ibadet olduğunu gösterir. İki, onu o zaman söylemedim, şimdi söylüyorum, siz de not alın. Tevekkülü imana bağlamıştır. Müminler iseniz tevekkül edin. İman ehliyseniz tevekkül edin diye. Demek ki tevekkül imanın gereğidir. Bunu anladık. Üçüncüsü, Talak suresi 3. ayeti vermiş Muhammed İbni Abdülvahab. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah azze ve celle ona demiş yeter. Demek ki Allah niye bir kuluna yetsin? Yaptığı amelden razı olmuştur ki ona karşılık olarak da ona yetmeyle mukabele etmiştir. Misal, bu da tevekkülün ibadet olduğunu gösterir. Şöyle söyledim, siz şöyle yazın benim dediğimi. Tevekkülle ilgili yapılmış birçok tarif var. Onları saydım örnek olması babından. Sonra dedim ki bizim inandığımız tevekkül mürekkep bir ameldir. Yani birçok kalbi duygunun bir araya gelmesiyle ortaya tevekkül çıkar. Ne saydık buna örnek? Allah'ı bilmek. Ya bilmediğin, mesela şimdi ben örnek veriyorum. İşte Ahmet abiye desem ki Ahmet abi kapıyı aç. Şuradaki arkadaşa de ki gitsin bize bir su alsın gelsin. Misal. Şimdi Ahmet abi kapıyı açtığında tanımadığı birine para verip işini ona emanet eder misin? İşini onu vekil kılar mısın? Tanımadığın birine mümkün değil. Yani bak demek ki birine tevekkül edebilmen için, birine dayanabilmen için onu tanıman gerekiyor. Birincisi. Kimdir bu adam neyin? İki, yani en azından ona bir güven lazım bu sefer içinde. Yani hani bu işimizi yapar. Bizi yarı yolda bırakmaz. Mesela şimdi Kurban Bayramı'ndayız diyelim. İşte hadi falan kes, benim kurbanımı sana vekalet veriyorum diye. Adam bıçağı tutmayı bilmiyor misal. İşte adam hiçbir işi becerememiş bugüne kadar. Ona karşı bir hüsnü zan olmaz insanın içerisinde mesela. Bu lazım beraberinde. İlahirihi. Yani belli başlı kalbin duyguları bir araya geldiğinde ortaya çıkan şeyin adı tevekkül olmuş olur. Onun için tevekkül kalbi duyguların bir araya gelmesiyle mürekkep olan bir ameldir dedik. İbn-i Kayyım'ın söylediği üç şeyi saydık. Bir, Allah Azze ve Celle'ye işini bırakmak. İki, Allah Azze ve Celle'ye güvenmek. Üç, şer'i olan sebeplere yapışmak. Bunlar üçü bir araya geldiğinde bunun adı tevekküldür dedi. Tamam. Evet. Buraya kadar sorumuz yoksa burada duralım abiler. İsterseniz sonra ikinci dersimizde tekrardan devam ederiz inşallah. Konuyla alakalı sorusu olan var mıdır? Yok. Tamam. Vâhirû dâvâna. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn.